nzela bala mi ke ba kolona sima ba kokumisa biso bote ya pamba kopesa kama mokola liboso etawisa kinga moto na kama lelo toka bwana ata kona sala ki mabe bongaki olimisa ngai yango nini ye yango nini ye eoko yango nini okangeli nga kanda na motema benbetito angai monamo Pamba, llama la bondelia, mingi, pato, voy a...